Բարև հայրենակիցներ, Արցախի հանրակրթական դպրոցներում այսօր մայիսի 27-ին հնչել է վերջին զանգը, ավանդաբար իր հետ բերելով տոնական դրամադրություն։ Շրջանավարտներին մաղթում են հաջողություններ, թող որ նրանք բոլորն էլ հասնեն իրենց իրազանքներին, իսկ նրանց իրազանքներում միշտ ներկա է հայրենիքը։ Ամեն սերունդ աչքի է ընկնում հայրենապաշտությամբ և իր անվանն է ունենալու Արցախի զարգացման գործում։ Շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի շրջանավարտներ, բարի երթ, մեծ կյանք։ Ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը։ Վերջին զանգի հանդիսավոր միջոցառումներ են կայացել հանրապետության բոլոր բնակավայրերում։ Դժվար օրեր ապրած Մարտակերտը ուրախությամբ է պարուրել իր շրջանավարտներին։ Լսենք Մարտակերտի շնչկենտրոնի Վլադիմիր Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնորեն Լիդիա Պետրոսյանին և մի խումբ շրջանավարտների։ Սիրելի շրջանավարտներ, եկել է պահը բաժանման, հրաժեշտ եք տալիս հարազատ կրթօջախին, իրար են խառնվել թախիցն ու ուրախությունը, թախից, որև հետև հարազատ դարձած դպրոցի զանգի ողանջն այլևս ձեզ դասի չի կանչի, որև հետև կարոտելու եք ձեր դասասենյակներին, ուսուցիչներին, նրանց ոգևորող խոսքերին ու բարի խորհուրդներին, իսկ ինչու՞ չէ նաև նրանց դիտողություններին։ Ուրախություն, քանի որ բաժանումն այս հիմք է նոր կյանքի, ինքնուրույն կյանքի, դպրոցական վերջի զանգով նոր էջ է բացվում ձեր կենսագրության մեջ։ Համոզված եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը կընտրի իր նախասիրություններին համահունչ մասնագիտություն և կյանքում կգտնի իր տեղը։ Հիշարժան այսօրվա արդիվ ուզում եմ շեշտել ուսուցիչների նվիրյալ աշխատանքը։ Նրանք ջանք ու եռան չեն խնայել ձեզ արժանի քաղաքացի դաստիարակելու համար։ Ոչ պակաս հուզմունքով են այսօրվան սպասել նաև ձեր ծնողները, ձեզ հետ կապելով բազում հույսեր ու երազանքներ։ Մեր անմոռաց շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ դպրոցական վերջի զանգի արդիվ, շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ում վերջին զանգն այսօր։ Եվ այս առիթով կիսելով համընդհանուր հուզմունքը, բեր օրհնությամբ մաղթում եմ ձեզ բարի ճանապարհ դեպի մեծ կյանք, թող կյանքի դռները լայնորեն բացվեն կանաչ լույս վառելով ձեր երազանքների առաջ։ Կապույտ ու խաղաղ երկինք ձեր գլխավերևում, եղեք միշտ հպարտ և բարձր պահեք հայրենի Արցախի պատիվը։ Հայրենի եմ շրջանավարտ, դպրոցը ավարտելուց հետո կգնամ բանակ, կտարայեմ անուն հայրենիքի։ Ռոբերտ Գավասյան, 2018-ի շրջանավարտ, բարոյությունները շատ են ներքին զանգի կապակցությամբ, ծավալումն է Սովոր Ստեփան Գետի պետական համալսարանում քաղաքացիություն ու սառել հայրենիքիս ամենակարևորը պատմում, ցանկանում եմ բոլորին երջանկություն և շնորհավորում եմ բոլոր 2016 թվականի Արցախի շրջանավարտներին։ Դպրոցը ավարտելուց հետո ուզում եմ ընդունվել Երևանի պետական բժշկական համալսարան, որպեսզի կարողանամ հետագայում իմ ազգին օգնել, իմ ներդրումը ունենալ իմ ազգի պաշտպանության գործում։ Անցյալին, անցել եք Քննարկումը շարունակում է Ասկերանի շրջանի մեր արտազդիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Այսօր մեր հանրապետության կրթօջախներում հնչեց ավանդական վերջին զանգը, երբ Խուշամատյան ուղարկվեց բազմաթիվ պատանիների ու աղջիկների երանելի դպրոցական տարիները, տարիներ, որոնք լիառատ են բազմաթիվ ուրախալի, հետաքրքիր ու զավեշտական պատմություններով, որոնք այսուհետ միայն անցյալի գեղեցիկ հուշ կդառնան։ Վաղ առավոտից մարդաշատ էր Ասկերանի Էդմոն Վարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի բակը, ամենուրեք աշխույժ ու ուրախ մթնոլորտ էր տիրում, վարսկեսներ, ծաղկեփնջեր, փուչիկներ։ Թերևս այսօրվա վերջին զանգը տարբերվում է մնացածներից, քանի որ այն համընկավ հայ ժողովրդի համար կյանքի ու մահու պայքարի, մեր լինելության, մեր նոր սերնդի փայլուն սխրանքների ու հայրենասիրության դրսևորումների հետ։ Վերջին զանգի ավանդական միջոցառմանը ներկա էր Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը, քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը, ուսուցիչներ, ծնողներ, հյուրեր։ Մինչ միջոցառման տոնական մասին անցնելը, ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին հայրենիքի ազատության ու անկախության համար ամենաթանկը, իրենց կյանքը զոհաբերած քաջորդիների հիշատակը։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ դպրոցի փոխտնօրեն Աիդա Գենջմյանը, փաստելով, որ եթե մինչև հիմա մեր մեջ կեթ մի վարքյան երկմտանք է եղել, թե ինչպիսին կլինի մեր ապագան, ապա այսօր կարող ենք վստահասել, որ մենք կունենանք փայլուն ու լուսավոր ապագա, քանզի ունենք հիանալի սերունդ լցված հայրենասիրությամբ ու ապագայի հանդեպ զեհ գաղափարներով։ Շրջանավարտները հանուն հայրենիքին հատակված քաջորդիներին նվիրված փառքի անկյունում հարգանքի տուրք մատուցեցին ու երթվեցին արժանի հետնորդներ լինել։ Այնուհետև շրջանավարտներ Հարութ Հարությունյանը, Լուսինե Գաբրիելյանը եւ առաջին դասարանցի Կամո Բախշյանը հնչեցրին վերջին զանգը, որի անուշ խողանջների ու հանդիսատեսի ծափողջունների ներքո վեմահարթակ դուրս եկան շրջանավարտները։ Ու գալիս էին նրանք միահյուսված ուրախությամբ ու տխրությամբ, երկչոտ քայլերով, սակայն հպարտության վերզգացումով։ Շրջանավարտներին բարեմաղթանքի խոսքեր ասաց դպրոցի տնորեն Մարելա Ավանեսյանը, ասելով, որ դպրոցական վերջին զանգը կարևոր իրադարձություն է նրանց կյանքում, որովհետև այն հնչեց որպես դպրոցական կյանքի հրաժեշտի զանգ և միաժամանակ սկիզբ նոր կյանքի, քանզի այսուհետ նրանք մեծ կյանք են մտնում։ Տնորենը նրանց մաղթեց, իրենց արժանի տեղը գտնեն մեր հասարակության մեջ և լինեն մեր ազատ ու անկախ հայրենիքի արժանի զավակները։ Կրկին շարունակվում են դպրոցականների ելույթները, երգերը, պարերը։ Շրջանավարտներն իրենց ելույթներում շնորհակալություն հայտնեցին գիտության բանալի նրանց հանձնած և նրանց մեջ հայրենասիրության սերմեր ցանած առաջին ուսուցչին դասղեկին։ Ի նշան երախտագիտության շրջանավարտները ծաղիկներ նվիրեցին դպրոցի բոլոր ուսուցիչներին։ Շրջանավարտներին շնորհավորելու են եկել նաև 2005-2006 ուսումնական տարվա շրջանավարտները, ովքեր շնորհավորանքի խոսքերի հետ մեկտեղ շրջանավարտներին և դպրոցին հուշանվերներ հանձնեցին։ Ի նշան Արցախ աշխարհի հարատև խաղաղության շրջանավարտները երկինք բաց թողեցին ջերմակ աղավնիներին։ Վերջում դպրոցի տնորենը պատվոգրերով պարգևատրեց շրջանային և հանրապետական օլիմպիադաներում առաջնակարգ տեղեր զբաղեցրած աշակերտներին և նրանց ուսուցիչներին։ Նշենք, որ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի հանձնարարականով վարչակազմի աշխատակազմի բաժինների վարիչները ներկա գտնվեցին շրջանի հանրակրթական դպրոցների վերջին զանգի հանդիսավոր արարողությանը։ Позади, ջոթ բիդի Больше никогда не играть в школьном дворе Белым-белым нам не писать, выйдя к доске Это было только вчера Но сейчас другая пора Встретит тебя Последний звонок Школьный урок Остались уже Позади Последний звонок И новый урок Готовит нам жизнь Եթերում դուք լսում եք օրվա մայիսի 27-ի թողարկումը։ Այսօր Արցախի հանրակրթական դպրոցներում հնչել է վերջին զանգը։ Շնորհավորում ենք բոլոր շրջանավարտներին եւ առաջարկում լսել Մայրաքաղաքի Հայկ Բալասանյանի անվան համար 5 հիմնական դպրոցում կայացած միջոցառումից հատված։ Շրջանավարտներին շնորհավորել են ծնող Ալինա Պողոսյանը եւ ապրիլյան քարորիա պատերազմի մասնակից կապիտան Արթուր Գաբրիելյանը։ Եկեք սրտեր շնորհավորել բոլոր ներերոսկիներին վերջին զանգի կապակցությամբ։ Ցանկանալ նրանց առողջություն, հաջողություն, երջանկություն, խաղաղություն եւ ձեր ապագան կերպեր խաղաղ երկուսի տակ։ Թող ձեր ուղղաբերելու թվացին միայն ու միայն խաղաղության աղավնիները։ Հարգելի ուսուցիչներ, ցույց տվեք ծնողների անունից մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել ձեզ, որ այս տարիների ընթացքում ջանք ու երազ չեք խլայել մեր երեխաներին խորը գիտելիքներ տալու իսկական հայրենի նասեք դասիրակելու գործում։ Կնդրում եք ներող եղեք նրանց դատմավ, նրանց մեր հայրենիքի վաղվան զինվոր մերն է։ Եվ թող Աստծո աչը հովանի լինի նրանց։ Ես ողջ ծնողների, շրջանավարտների, ինչու չէ նաև ձեր բոլորի անունից բախտում եմ մեր բանակի հզորություն, աննկուղ տան և հաղթական շրջադարձ արցախյան խնդրի լուծման ճանապարհին։ Սիրելի շրջանավարտներ, բարի ես ձեզ դեպի Մեսսիան։ Այսօր հիշարժան օր է։ Հարյուրավոր պատանիներ եւ աղջիկներ պատրաստում են մեծ կյանք մտնել եւ դպրոցական տարիներին ձեր գրած իրենց գիտելիքներն ու մտածումները ծառայեցնել մեր հայրենիքի բազմավաճման գործին։ Իսկ որ մեր հայրենիքը նվիրված ու արարող քաղաքացիների կարիք հատկապես այս օրերին դում է, դրանում ոչ ոք չի կասկածում։ Ադրբեջանի ապրիլյան լարյանտավան նախարարտակումը ասացնելու եւ հայրենիքը պաշտպանելու հայ զինվորների վճռականությունն ու մարտադաշտում ցուցաբերած անօրինական ստրագրությունները ցույց որ դպրոցում ինչպես սերունդը պետք է դասիրակվի։ Նրանց վարօրինակով են առաջնորդել մեծերյա հերոսներ, մինչև վերջին կամպուսը ոգերին ճշնամուտ դեմ մարտնչած Ռոբերտ Աբաջյանը, կապիտան Արմենա Կուրսանյանը, ովքեր գերադասեցին արժանապատիվ մահ, քան ողորմելի գերություն։ Սիրելի շրջանավարտներ, մենք հպարտ ենք, որ կարողացանք մեր ընկերների առության ու անգամ արյան գնով ապահովել այսօրվա մեր վերջին զանգի առողջության հաստատումը։ Ուզում ենք հավաստիացնել, որ այսուհետ անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի դուք խաղաղ ուսման և մասնագիտացված հնարավորություններ ունենաք։ Ցույց տվեք իր սրտեր շնորհավորել բոլորի վերջին զանգի կապակցությամբ և մաղթել ձեզ անամ երկինք, իրների իրականացում նորանոր հաջողություններ անձնական կյանքում և հանրոսուտ գործունեության մեջ։ По теплым лужам босоногие девчонки и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Мне звонок звенит украдкой на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечтала, всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по Արցախի հանրային ռադիո ուղիղ եթերում Գարցիկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն է։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբանի պատրաստած Էջը, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Օրն ու փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Հոնհայ ընկերությունը, որը կատարում է Apple ընկերության պատվերները, Չինաստանում 60,000 աշխատողներին փոխարինել է արդյունաբերական ռոբոտներով։ Այդ քայլն ուղղված է երկարաժամկետ հեռանկարում, ծախսերի կրճատմանը և արտադրանքի ավելացման հնարավորության ապահովմանը, հայտնում է Fox News ալիքը։ Աղբյուրը նշում է, որ խոսքը Կունշանում գտնվող գործարանի մասին է։ Ձեռնարկության անձնակազմի թիվը 110,000 էր, այժմ 50,000։ Հաղորդվում է, որ այդ օրինակին պատրաստվում են հետևել մոտ 600 բարձր տեխնոլոգիական ընկերություններ, որոնք տեղակայված են Չինաստանի Ցզյանսու նահանգում։ Նախորդ տարի նրանք թողարկել են մոտ 51 միլիոն նոթբուք և մոտ 20 միլիոն սմարթֆոն։ Նոր սերնդի MacBook Pro դյուրակիր համակարգիչը զգալիորեն կտարբերվի ընթացիկ մոդելներից։ Այս մասին գրում են 9to5 Mac-ը, վկայակոչելով KGI Securities ընկերության վերլուծաբան Մինչին Կուային։ Ըստ լենտայի 13 և 15 մատնաչափանոց էկրանով նոր սարքերն ավելի բարակ և թեթև կլինեն։ Նրանք նաև մատնահետքերի սենսոր և լրացուցիչ սենսորային OLED էկրան կունենան, տեղակայված F1-ից F12 ստեղների տեղում։ Apple-ը ծրագրում է MacBook Pro-ի նորացված տարբերակը ներկայացնել 2016 թվականի 4-րդ եռամսյակում։ Ամերիկյան Hyperloop Transportation Technologies ընկերությունը, որը Hyperloop One խմբի հետ զուգահեռ վակումային գնացք է մշակում, ներկայացրել է վագոնի նախատիպը, ինչպես ներկայացնում է մոտոր կետրուն, նորարար վագոնում պատուհանների փոխարեն էկրաններ են տեղադրված, որոնց վրա կարելի է 3D պատկերներ կամ երթևեկության մասին տեղեկատվություն ցուցադրել։ Hyperloop նախագիծը ենթադրում է, որ գնացքը կընթանա փակ խողովականման տարածքով և ուղևորները չեն կարողանա տեսնել, ինչ է կատարվում դրսում։ Իսկ էկրաններին հնարավոր կլինի պատկերել ցանկացած տեսարան, օրինակ բնապատկեր։ Էկրանի վրա նաև զանազան տեղեկություններ կհերարձակվեն, ինչպես օրինակ շարժման արագությունը կամ ջերմաստիճանը։ Hyperloop-ի գաղափարն առաջին անգամ 2013-ին առաջարկել էր ամերիկացի միլիարդատեր Tesla Motors և SpaceX ընկերությունների հիմնադիր Elon Musk-ը։ Hyperloop One-ը այս ամիս բացօթյա տարածությունում փորձարկել է վակումային գնացքի արագացման համակարգը։ Մինչև տարեվերջ կսկսվեն փորձարկումներն արդեն վակումային խողովակում։ Մեղմացված օդի և ցածր ճնշման հաշվին գնացքը կկարողանա միջև 1200 կիլոմետր ժամ արագություն զարգացնել։ Apple-ի ղեկավար Թիմ Կուկը հնդկական NDTV-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի սահմաններից դուրս iPhone-ի գինը բարձր է։ Կորպորացիան կարող է վերանայել արտերկրի շուկաներում իր գնային քաղաքականությունը։ Հաղորդավար Վիկրամ Չանդրան նշել է, որ Հնդկաստանում iPhone-ի գինն ավելին է, քան ամերիկյան շուկայում, չնայած երկրում ընկերության ծառայությունների մի մասը չի գործում, օրինակ iBooks-ը։ Ըստ գազետայի Թիմ Քուքը դա բացատրել է այն հանգամանքով, որ Հնդկաստանում կորպորացիայի բիզնեսի եկամտաբերությունը շատ ավելի պակաս է, քան ԱՄՆ-ում։ Բայց ընդունում են, որ գները բարձր են, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի որոշ ժամանակ անց հնարավորինս նվազացնենք գները, հայտարարել է Apple-ի ղեկավարը։ Չինաստանը համարվում է աշխարհի ամենաշատ կույր բնակիչներն ունեցող երկրներից մեկը, որի 1.4 միլիարդ բնակչությունից 8 միլիոնը կույր է կամ տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Ինչպես նշում է BBC.com-ը, տվյալ 8 միլիոնի մոտավորապես կեսը խնդիրներ ունի եղջրաթաղանթի հետ կապված ու փոխպատվաստման կարիք է զգում։ Սակայն մարդկային աչքի եղջրաթաղանթի պակասի պատճառով Չինաստանի իշխանությունները թույլ են տվել բժիշկներին կիրառել խոզի աչքի եղջրաթաղանթը։ Առաջիներից մեկը, ով ենթարկվել է նման վիրահատության, Վու Պինգյունն է, ով վիրահատությունից 2-3 շաբաթ անց կկարողանա լիարժեք տեսնել։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, առողջ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Բայց իմ ազգը անկոտրում է, անհաղթ մասի սարի մեզ Թուրտահի ճենկյակերը խանեց Մարդկայինը միլիոն ու կեզ Բայց իմ ազգը անկոտրուն է Անհաղթ մասի սարի մեզ Թովի սովեր Հայաստանը Թուրտը դարձուց ավերակ Բայց կարող է Հանդիպում ավարտեն գորացույցով։ Այսօր ծնվել են Նաղաշ Հովնաթանը, հայ մեծանուն նկարիչ բանաստեղծ, Ստեփանոս Նազարյանը, հայ ազգի ռուսաստանցի արևելագետ, Այսեդորա Դունկանը, ամերիկացի պարուհի, Գարբյուլլերը, գերմանացի հոգեբան լեզվաբան, Դեշիլ Հեմեթը, ամերիկացի դետեկտիվ գրող, Ջոն Քոքֆրոթը, անգլացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Վոլսը, գերմանացի գեղանկարիչ, գրաֆիկ լուսանկարիչ, Քրիստոֆեր Լին, անգլացի դերասան, Հենրիկ Քիսինջերը, ամերիկացի պետական գործիչ խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Բարթը, ամերիկացի վիպասան, Վեչեսլավ Շելևիչը, կինո և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Անդրեյ Բիտովա, ռուս գրող, Ջուզեպե Տորանտորեն, իտալացի ռեժիսոր, Ջոզեֆ Ֆայնսը, կինոյի թատրոնի և հեռուստատեսության բրիտանացի դերասան։ Հրաժշտից առաջ մեր հոգուն, մեր տանը, մեր աշխարհին մաղթում ենք խաղաղություն։ Հաղթանակով պիտի շարունակենք մեր երթը բոլոր դարերում։ Միանում ենք շրջանավարտների հասցեին այսօր հնչած բոլոր բարեմաղթանքներին, թող նրանց համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ չլինեն։ Կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։